شرح یې ذکر کو سوره زحا پسې زګه دی کوم عقد نبی علیہ السلام حال لے. او داغه درجه او مرتبه ذکر کوي په یو مضمون باندې دواله سورته دی. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك قل نذكر وكلم تعالى راسینستا. نور انبیاء سوال کړو چې رب اشرح لي صدری چې لازم غسینه کولاو کې او تا سوال نو کړي او الله ستا شرح صدر وکړو سینې در کولاو کړه سوسو زلا یو دل پوړو کوال کی چې حضرت حلیمه سادیه سره او ډیر ولوکه و ناغه وخت کې ماشومان رالو حلیمه ته وي چې هغه محمد خو ملک او سوکرالو سینې ولا کولاو کړه چکله داراله نو بس هغه روغ موټو را روانو رنگ کې فرق او ابي اتنا تاسو کو داغه سی بیام د معراج پتلو کېم سو سو زلا الله رب العزت په داغه د سینې نه هغه ټوکړه لری کړه چې داغه پوج باندې انسان تنګيږي صبر نشي کوله صبر او تحمل عزت شرحه صدر وي ښه وضانان کویزرکا امون لریکوستانا غبوچتا الَّذی انقضا زهرکا اغبوجو چه ما طول املاستا اغبوج دنبوتا و بوج دعوت ورفعانا لکا ذکرک امون اوچتکوستا نم نم امچتا اوچتکو او چتوالی صدی قرطبی وی چه ابن عباس ویلو چه لا ذکرتو الا ذکرتا چه اللہوی کم زی زمانو مغستیش نال تستانو مغستیش که کلمه دا او بیا خاص کر فی الازان والاقامت او التشاہد والیوم الجمعات ویوم الفطر والازحا بیانو نئی کنا پا دیکھیں پچی چر صدا اللہ نم راضی نو پیغمبر نم ورسر راضی او زیاد ترجیح دیل ورکڑی دا چی پا هر بانگ کی دا اللہ دا نم سر دا اگا نم راضی کنا چی اگا سالی کوئی علم تر ان اللہ ارسل عبده ببرحانه واللہ اعلا و امجدو نگوروی چی اللہ بندر علی گل حجت سره نو اغر علیه لنبوت حاتم یو خلپ املاک ده مهر ده نبوت لگول ده من الله مشهود یلوح و یشهد اغا زلیگی سم اغا مهر چه املاکی و زلی دبا چه ده مهر ده نبوت ده و زم الاله اسم النبی مع اسمه بل د پیغمبر نوم یې خپل نوم سره لګول دي اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وی چې پنځه وخت مؤذن وی کنه چې اشهد الله اله الا الله ور سره وی او اشهد ان محمد الرسول دا وی د نوم او چتواله چې ورفعنا لك ذکر فانما العسر يسرا يقينا ده هرې سختې سره سانتیاشتا انما العسر یسرا بشکا ده هرې سختې سره اسانتیاشتا نو سختی یو ده ځکه معرفه معرفه ذکر او سانتیاګانې دو دي پیدا فرغتا کله چې فارغ شي د بیان فن سب نودریګ الله تا په عبادت کې پیدا ربک فرغب او خپل رب تا شوق پیدا کړ سورې